حضور ارشاد فرمائیے کیا سگریٹ پینے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، مگر سگریٹ پینے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اور ایسی ویسی بدبو یہ آپ کو پتا نہیں چلے گا، سگریٹ نوش کو پتا نہیں چلے گا، جو بیچارے برابر آپ کے کھڑے ہوں گے ان کو صحیح کا پتا چلے گا۔ سگریٹ سے منہ میں بدبو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ میری رہنمائی فرما دیجیے، کیا سگریٹ سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ بتاؤں، غصہ مت کیجیے گا۔ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر غالباً 623 پر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ یا تمباکو وغیرہ سے منہ میں بدبو ہو جائے، کسی وجہ سے بھی، میں سگریٹ کا تو خاص نام لکھا ہوں، کہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد میں آنا حرام۔ اب پیو سگریٹ، جائز تو ہے اعتکاف میں پینا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا ان مانو کر جائز ہے، کہ مسجد میں آنا حرام ہے اور معتکف کو رہنا ہی مسجد میں، تو اب سگریٹ پینے کی صورت یہ ہے کہ اب کس کو سگریٹ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، عقل چلی جائے گی، ایسا سخت شدید مجبور ہے، یا سر اس کا ایسا چڑھے گا کہ پھٹے گا، عادی ہوتے ہیں سگریٹ یہ، اور وہ احتکاب میں بھی گھس گیا مسجد میں، اب اس کا کیا علاج کریں، اب اس کو کوٹلی میں بند تو اپنے کر نہیں سکتے، تو اس کی صورت نکال دے گا وہ سگریٹ کس طرح استعمال کرے، تو وہ استنجا خانے میں جب جائے تو چلو ساتھ میں وہ منہ میں سگریٹ بھی رکھ لے، یہی ہو سکتا ہے کہ یہ دو تین کام اکٹھے کرتا رہے اندر میں۔ اس کے بعد اب مسجد میں آنے کی اس کو اجازت نہیں، اس نے گڑبڑ تو کر دی، اپنے منہ کو اس قابل نہیں رکھا کہ اب یہ مسجد میں داخل ہو سکے، اس کے لیے شرعاً داخلہ ممنوع ہے سگریٹ نوش کے لیے جب تک منہ میں اس کے بدبو ہے۔ اب یہ وضو خانے پر آئے تو خوب اس کو کلیاں کرنی ہے، خوب مسواک کرنی ہے، تین بار سے گزارا نہیں ہے، تین بار تو عقل ہے، یعنی کم سے کم تین بار ہوتا ہے مسواک کرنا، یہ سنت ہے نا کہ کم سے کم تین بار کرنا سنت ہے، اگر بدبو ہے منہ میں تو 10 بار کرے، 12 بار کرے، 112 بار کرنا پڑے اس کو کرنا ہے، خوب مسواک کرے، خوب کلیاں منہ میں پانی کو جنبشیں دے کر جنبش دینا منہ میں پانی کو، یہ کرنا ہے، اور پھر اپنا ٹیسٹ بھی کرنا، اپنی ہتھیلی پر ہتھیلی کو منہ کے قریب لے جا کر سانس لے کر گلے سے، ناک سے نہیں بلکہ گلے سے سانس نکال کر ہتھیلی پر مارے، ہتھیلی منہ کے بالکل قریب ہو اور فوراً سونگے۔ اب اگر سگریٹ کی بدبو ہے تو پھر وہ منہ کو صاف کرے، خوب گر کرے کرتا رہے یہاں تک پھر سونگے، پھر جب منہ سے بدبو چلی جائے تو اب مسجد میں داخلے کا پاس ملے گا، شرعی پاس جو نظر نہیں آئے گا، مگر وہ سب جو پاس مل گیا اب داخل ہو سکتا ہے۔ اب اتنی تشویش کہ مسجد کا داخلہ سگریٹ نوش پر بند ہے تو ایسی سگریٹ اپنے کو چاہیے نہیں، لگے ہاتھوں جو پیتے ہوں نیت کر ڈالے کہ ایسی سگریٹ مجھے نہیں چاہیے، میں اس کا بائیکاٹ کروں گا، جو میرے لیے مسجد میں داخلے کے لیے دشواری کھڑی کر رہی ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا جب تک منہ صاف نہیں کرتا، تو جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اعتکاف میں تو اگر جیسے میں نے کہا مرنے کا خطرہ نہیں ہے، بے ہوش ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے، عقل چلی جانے کا خطرہ نہیں ہے، یا کوئی شدید تکلیف کا خطرہ نہیں ہے، وہ مہربانی کر کے ان 10 دنوں میں تو سگریٹ نہ پیئے، اور اس کے علاوہ بھی عادت نکال دیں، ورنہ یہ بار بار آپ منہ صاف کرو گے اس کا امکان کم ہے اپنی سستی کر مسجد میں آؤ گے اور گناہگار ہوں گے الٹے، تو خالی سگریٹ ہی پر نہیں، کوئی بھی بدبودار چیز کھائی، پیاز کھا لی کچی، کچا لہسن کھا لیا ہے تو جائز، مگر اب منہ صاف کیے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتے. وہی طریقہ کہ خوب کلیاں اور غرغرے اور اچھی طرح منہ کو صاف کرے, الائچی کھا لے, غالباً ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی منہ کی بدبو میں کمی آتی ہوگی, مگر گلے کی بدبو جو ہے نا اس میں ٹوتھ پیسٹ نہیں جائے گا, اس میں الائچی چبائیں گے تو اس کے اجزاء کو پہنچیں گے. تو جو بھی ترکیب ہو اس ترکیب سے منہ میں عطر مت ڈال دینا, ورنہ پھر وہ چھالے پڑ جائیں گے. آپ بولو کہ میں یہ بھی ترکیب, تو اپنا آپ قیاس کریں اور منہ میں ڈال دیں اور پھر میری دعائی دیتے ہوں کہ اس نے پھنسا دیا ہوں گا. تو میں اس لیے منع کر دیتا ہوں کہ عطر منہ میں نہیں ڈالا جاتا, گناہگار ہوں گے ڈالیں گے تو, کیونکہ یہ ایزا دیتا ہے. تو مسلمان کو اپنے طور پر خود کو تکلیف دینا اس کی بھی اجازت نہیں. تو کسی بھی جائز طریقے سے آپ منہ کی بدبو گلے کی بدبو زائل کریں, کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی ایزا ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے منہ کی بدبو سے. کیا یہ طے ہوا کہ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ انشاءاللہ عادت نکالنے کی آج سے بھرپور سعی کریں گے؟ ابھی بیچارے ایک عیسائی بھائی دو بار میرے پاس آ چکے ہیں, منہ کا ان کو کینسر ہو گیا ہے, تو بتا رہے تھے کہ میں بس پان زیادہ کھاتا تھا. کتنے کھاتے ہیں؟ 20-25 کھاتا تھا اور سگریٹیں زیادہ پیتا تھا. میں کتنی پیتے تھے؟ ایک ڈبی سگریٹ کی پی جاتا تھا. منہ میں کینسر ہو گیا ہے. میں نے کہا اب تو چھوڑ دی ہوگی آپ نے, تو بیچارہ وہ کان پکڑ رہا, اب تو کان پکڑے گا ہی, تو آپ ابھی سے کان پہلے سے کان پکڑ لو نا ایڈوانس میں جو سگریٹ پیتے ہو, کہ پھر وہ کینسر کان پکڑا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ کینسر کان پکڑا ہے, تو مہربانی کر کے پان اور سگریٹ دونوں کی چھٹی کرا دو. پان کے اجزاء بھی منہ میں منہ کا ستیا ناس کر دیتے, اس کا بھی اسی فتح اسی فتوے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ صاف کرنے کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے. کوئی کہ خوب مسواکیں بار بار کرے, خوب کلیاں کرے, خوب کلیاں کرے اور پانی سے منہ میں پانی کو جھمبی سے دے تاکہ دانتوں کی کھڑکیوں کونے کھانچوں میں جو پان کے اجزاء ہیں وہ چھوٹ جائیں, بالکل منہ کو صاف کرے. تو پان ہے, گٹکا ہے, مین پوری, یہ چھالیے, طرح طرح کی خوشبودار سپاریاں, گلے کے دشمن, یہ سب کو آپ کو سب چھوڑنا پڑے گا. ان کے فوائد کیا ہیں؟ مسائل میں یہ سب چیزیں آپ مہربانی کر کے ترک کر دیں. آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکیں گے جب پان کھائیں گے, منہ میں پان ہوگا یا منہ پان والا منہ ہوگا. دیکھیں سگریٹ پینا یا تمباکو استعمال کرنا, حکا پینا, یہ ناجائز نہیں ہے. کبھی میرے حوالے سے آپ کہہ دو کہ یہ میں نے اس کو حرام نہیں بولا, میں نے یہ بولا کہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد میں آنا حرام ہے. سگریٹ کا پینا حرام نہیں ہے, تو اس کے نقصانات بہت ہیں, اس کو پیا نہ جائے. مسجد میں آنا بدبو ہوتے ہوئے حرام ہے. اسی طرح کسی کے مچھلی کا کام کرتا ہے, کپڑوں میں بدبو مچھلی کی آ رہی ہے, یا گوشت کا کام کرتا ہے, گوشت کی بدبو آ رہی ہے, کسی طرح کی بھی بدبو کپڑے میں یا بدن میں, تو اس کو بھی مسجد میں آنا حرام ہے. بدبو زائل کیے رزلٹ. اسی طرح کوئی پسینے کا مریض ہے, خوب پسینے, گرمیاں ہیں اور جو پسینے اس کے ٹپک رہے ہیں, بہ رہے ہیں, برابر والے بےچارے گھن کھا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو بھی چاہیے کہ غسل کرے, کپڑے بدلی کرے, انہیں جو جس طرح بھی وہ بدبو پسینے کی زائل ہو جائے. اس طرح مسجد میں ہے. اور وہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, خوشبو والا درود شریف. ہر درود شریف خوشبو والا ہے, لیکن یہ درود شریف بالخصوص بدبو کو زائل کرنے والا ہے, منہ کی بدبو کو. اللہم صلی علی النبی الطاہر. یہ سانس پہلے لے لیں اچھی طرح, پھر اس کو ایک سانس میں 11 بار پڑھیں, تو انشاءاللہ منہ کی بدبو زائل ہوگی, جبکہ آپ مخاری کے ساتھ اس کے حروف ادا کریں گے, صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک کا کفل مدینہ میں یہ درود پاک لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد.